Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Efdalus salati ve etemmü't teslim ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Bugün neye başlıyoruz hocam? Avamil isimli kitaba başlıyoruz. Medrese ekolünde sarf ilmi bittikten sonra veya sarf ilminin ilerlediği zaman avamil nahiv ilminde ilk okutulan kitaptır. Bütün medreselerde benim bildiğim, yani doğu medreselerde iki ekole ayrılıyor. Birileri nahve çok önem vermiyor işte. Diğerleri nahve çok önem veriyorlar. Fark etmez. Her iki ekolde de ilk kitap avamildir. İmam Birgivi'nin kitabıdır. İmam Birgivi'nin kitabıdır. Osmanlı döneminde yaşamış. Aydın veya Balıkesir. Birgi köyünden. Balıkesir diye biliyorum ama geçen de birisi Aydın diye duydum. Birgi köyünden. Avamil kitabını isimlendirecek olursak nahiv ilmini devasa bir kitaba benzetirsen avamil onun içindekileridir. Avamil onun nesidir? İçindekiler bölümüdür. Yani avamilde gördüğümüz her konu, aşağı yukarı her konu nahiv ilminin tamamıdır. Şimdi medrese usulünün güzelliği burada. Nahiv ilminin tamamını ilk kitapta sadece tanım olarak, talebenin kulağı dolması açısından sadece çok basit bilgiler açısından verecek. Daha sonra ikinci kitapta o bilgileri biraz daha dolduracak. Üçüncü kitapta biraz daha dolduracak. Artık böyle devam ettikçe, mufassal kitaplara geldikçe o bilgiler iyice ne yapacak? Talebede meleke haline gelecek. Nahiv ilmi medrese ekolünün bu anlamda hem ilmi öğretirken çok güzel öğretiyor, hem de ibare, bu ibareler, eski ibareler çözerken meleke kazandırıyor. Nahvi iyi olanın, ben hep aynısını bunu söylerim. Nahvi iyi olanın fıkhı çok iyidir. Nahvi iyi olanın tefsiri çok iyidir. Nahvi iyi olanın hadisi çok iyidir. Çünkü nahiv öğrencisi çok güçlü bir melekeye sahip olur bu tip kitaplarda. Evet. Bu ilk kitaptır, dediğimiz gibi oldukça basit bir metindir. Ve bu metin ne yapılır? Ezberlenir. Mutlaka ezberlenir talebe tarafından. Biz Avamili Birgivi ile başlayacağız. Arkasından Avamili Cürcani okuyacağız. Avamili Cürcani. Arkasından Tuhfetü's Seniyye, Acrumiye'nin şerhi. Ve Zuruf okuyacağız. Bu şekilde bu sene Ramazan'a kadar Allah'ın izniyle bu klasik metinleri okumaya devam edeceğiz. Şimdi neden bahsedecek? Ben Arapça öğretirken çoğu hoca metni okuyor ve anlatıyor. Direkt metne geçiyor ve anlatıyor. Talebe de bunu tercih ediyor. Çünkü talebenin amacı bir an önce metni düzgün okumak ve bitirmek. Ben bu şekilde öğrenmedim. Bana anlatan hoca önce konuyu anlatır. Benim zihnimde konu oturur. Ondan sonra metni çözerdi. Biz o şekilde anlatacağız. Şimdi önce Avamil kitabının tamamı hakkında ben bir bilgi vereyim. Avamil, amele fiilinin ismi failinin amilun. Cem-i mükesseri müennesidir. Cem-i mükesseridir. Amiletun amiletani, amilun amilani amilune, amiletun amiletani amilatun ve avamilu. Avamil. Amiller demek. Ne demek? Şunu anlatacak. Şimdi Câe Zeyd Amr. Câe Zeyd Amr dedik. Câe fiildir. Fiil Zeyd üzerine tesir etmiş, etki etmiştir. Fiil Zeyd üzerinde amel etmiş. Fiil Amr üzerinde amel etmiş. Fiil amel eden. Zeyd ve Amr üzerinde amel edilen. Onların üzerinde amel edildi. Fiil, Câe fiili, fiil olması münasebetiyle Zeyd ve Amr üzerinde amel etti. Bundan dolayı Zeyd ve Amr üzerinde amel edilen. Bu amelin neticesinde de mutlaka açığa bir şey çıkar. Yani sen masaya vurursun. Sen amel edensin. Masa üzerinde amel edilen ve açığa bir şey, kırılma eylemi çıkar. Câe Zeyd Amr, Câe amel etti. Zeyd ve Amr üzerinde amel edildi. Zeyd ve Amr'ın üzerinde amel edildiği için açığa bir şey çıktı. İkinci örnek. İnne Zeyd Kaim. Son harekelerini vermiyorum bilerek. İnne Zeyd Kaim. İnne amel eden. Zeyd ile Kaim üzerinde amel edilen. Açığa da bir şeyler çıkacak. O da açığa çıkan diyelim. Bir üçüncü örnek. Kâne Zeyd Kaim. Kâne Zeyd Kaim. kâne amel etti. Zeyd'in üzerinde ve Kaim'in üzerinde amel etti. Zeyd ve Kaim kelimeleri üzerinde amel edildi ve açığa bir şey çıkacak. Şimdi amel edene amil diyoruz. İşte avamil amiller. Kaç tane amel edenimiz var? İmam Birgibi bunu anlatacak. İmam Birgibi amel eden Arapça'da amel eden yani amiller nelerdir? 60 tanedir. Bunları anlatacak. Bir. İki. Amel edilen. Amel edilen. Zeyd ve Amr. Veya Zeyd ve Kaim kelimeleri. Amel edilen. 30 tane amel edilen vardır. Bunlara ma'mul denir. Ne denir? Ma'mul denir. 30 tane amel edilen vardır. Bunlara ma'mul denir. Üzerinde amel edilen oldu 90. Açığa 10 şey çıkar. Açığa ne çıkar? 10 şey çıkar oldu 100. Ve diyecek ki her talebenin 100 şeyi bilmesi lazım. Her talebenin 100 tane şeyi bilmesi lazım. Bu 100 şeyi ben sana tarikul icaz yoluyla anlatacağım diyecek. Şimdi başta örneklerimize gelelim. Nasara, Zeydün ya da Cae mi demiştik? Cae. Cae Zeyd Amr mı dedim ben? Yanlış oldu. Nasara, Zeydün Amran. Nasara, Zeydün Amran. Nasara fiil olması hasebiyle Zeyd ve Amr'da amel etti. Zeyd'deki amelinden açığa damme çıktı Zeydun. Amr'daki amelinden açığa fetha çıktı Amran. Ca'e Zeydun Amran. Nasara pardon. Ca'e nereden geldi bugün aklıma bilmiyorum. Neyse. Ca'e fark etmez burada. Ca'e Nasara fark etmez. Önemli olan fiil olması. Yani ha Ca'e ama Ca'e Zeydun Amran olmaz zaten. Ca'e bu şekilde meful almaz. Nasara Zeydun Amran. Nasara Zeydun Amran. Nasara fiil olması itibariyle Zeyd üzerinde amel etti. Zeyd de damme çıktı. Nasara fiil olması hasebiyle Amr üzerinde amel etti. Amr da fetha açığa çıktı. İşte bu açığa çıkana i'rab diyoruz. Yani ma'mul. Burada ma'mul dedi. Nahiv ilminde i'rab. Açığa çıkan. Zaten a'raba. Amma nefsi. Nefsimdekini açığa vurdum. İzhar manasında. İ'rab ne manasında? İzhar. Tamam mı? Veya ebane. Beyan etmek. Açığa çıkarmak. İşte açığa çıktığı için ona da i'rab. Veya buradaki şeyle amel. Amel diyecek burada. O halde amil, ma'mul, amel. Veya i'rab. Amele biz i'rab diyoruz. Üç şey öğreneceğiz. Amil, ma'mul, amel. Yani i'rab. 60 tane amil. 30 tane ma'mul, 10 tane de nedir? İrab yani amel. Arapçada ikinci örneğimize bakalım mesela. İnne Zeyden kaimun. Zeyd ayaktadır. İnne amildir, amel etti. Zeyden üzerinde amel edildi. Kaimun üzerinde amel edildi. Zeyden ve kaimun ma'mul üzerinde amel edilen. Zeyden de fetha açığa çıktı. Kaimun da damme açığa çıktı. Bunlarda ne oldu? Ma'mul şey. Açığa çıkma eylemine de ne dedik? İrab dedik. Veya amel dedik. Üçüncü örneğimize. Kâne Zeydun kâimen. Bak inne Zeyden. Kâne Zeydun. Bak nasıl değişiyor. Yani yazarak çalışın bunu. Zeyd Zeyd. Bak aşağılara bak. İnne Zeyden. Kâne Zeydun. İnne amel etti. Kâne amel etti. Ama amel etme cihetleri farklı olduğu için inneden sonra gelen kelime zeyden diye açığa çıktı. İrab. Kâne'den sonra gelen kelime de zeydün diye açığa çıktı. Bunları öğretecek. Şimdi amilleri öğretirken amil amel etti ya. Şunu öğretecek. Amil amel edecek ama açığa ne çıkacak? Açığa ne çıkacak? Onları öğretecek. Tamam? Evet. Arkasından ben bunu 3 bapta sana anlatacağım diyecek. Amil, ma'mul, i'rab diyecek. Amil, ma'mul ve i'rab diyecek. Ma'mul ile i'rabı bir kenara atacağız. Amile başlayacağız. Kaç tane amilimiz vardı? 60 tane amilimiz vardı. Amilleri ikiye kısma ayıracak. Lafzi ve manevi. Amilleri ikiye ayırdık. Lafzi ve manevi. Lafzi dedi lafızda açığa çıkan. Lafızda açığa çıkan. Manevi dedi lafızda açığa çıkmaz. Orada vardır. Nedir? Orada vardır. Manevi dedi lafızda açığa çıkmaz. Ama orada bir amil mutlaka vardır. Çünkü bir kelime var. Kelimenin sağına, soluna, önüne, arkasına bakıyoruz. Amili yok. amel eden bir şey yok. Ama açığa irab çıkmış. İrabın açığa çıkabilmesi için mutlaka amil gerekir. Masanın kırabilmesi için mutlaka vurmak lazım. Bu üçü birbirinden ayrılmaz. Amil olacak, mamul olacak, irab çıkacak. Ortaya irab çıkmışsa bir mamul, bir de amel eden vardır. Şimdi kelimeye bakıyoruz. Zeydun gaimun, zeydun. Zeydun cümleye bununla başladık. Bak zeydun derken damma açığa çıkmış. İrab açığa çıkmış mı? İrab açığa çıkmış. Bu irabı açığa çıkartan amil var mı başta? Yok. Nerede bu amil? Manevi. Lafızda yok manada. Lafzı ve manevi olarak ne yaptık? İkiye ayırdık. Lafzı da ikiye ayıracak. Sema'i ve kıyasi. Sema'i ve kıyasi. Bazı amiller vardır ki Arap al bu amili böyle amel etsin demiş. Öyle bitti. Arap diyecek ki yani bu amiller benim size öğrettiğim gibi, bizim size söylediğimiz gibi böyle amel edecek. Şu amil böyle edecek, bu amil böyle edecek diyecek. Kıyaside ise kural verecek. Şu kurala tabi olan amiller şöyle şöyle amel eder. Bu kurala tabi olan amiller böyle böyle amel eder diyecek. Sema'i ve kıyasi. Oldu mu? Sema'iler ise 5 çeşit inceleyecek, 49 tanedir diyecek. Sema'iler ise 5 çeşit. O halde biz bir şema oluşturuyoruz kendimize. Avamil, kitabın ismi. 3'e ayırdık. Amil, ma'mul, irab. İrab'a 10 yazdık. Kenara attık. O bizim işimiz değil şimdilik. Ma'mule 30 yazdık. Onu da kenara attık. Amili getirdik. Amil. 60 tane dedik. 2'ye ayırdık hemen. Lafzi, manevi. Tamam. Manevi burada dursun. Manevi 2 tane zaten. Manevi burada dursun. Burayı 2'ye ayırdık. Sema'i, kıyasi. Sema'iler ve kıyasiler. Sema'iler 5 nevi de 49 tane. 5 nevi de 49 tane. Oldu mu hocam? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Metne geçelim. Bugünkü dersimizde bunları öğreneceğiz. Metne geçelim. Elhamdü, bütün hamd, hamdin kendisi, hamdin mahiyeti, cinsül hamd. Hamd, hamd olması itibariyle tüm bu manaları oradaki eliflem veriyor hocam. Lillahi, Allah'a mahsustur. O Allah ki Rabbil alemin, alemlerin Rabbidir. Ben bu kitabı anlatırken detaylara girmeyeceğim. Yani alem gayri akil olduğu halde niye akil formunda gelmiş, bunlara hiç girmeyeceğim. Sadece basit bir şekilde metin anlatacağız. İleride şey yaparız. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ve salatu, dua, salat, Allah'a izafe edildiği zaman nedir? Dua. Meleklere izafe edildiği zaman istiğfar. Kula izafe edildiği zaman, Allah'a izafe edildiği zaman rahmet. Allah'a izafe etti. Allah salat etti dediğimiz zaman Allah rahmet etti. Meleklere izafe edildiği zaman istiğfar. Melekler salat etti, istiğfar etti müminlere. Kula izafe edildiği zaman dua makamındadır. Evet. Ve selamu esenlik ala Muhammedin. Muhammed'in üzerine olsun. Ve alihi ve onun ailesinin üzerine olsun. Küllü müminin takiyin. Dua makamında umum ifade eder. Bütün takva ehli müminler. Biz de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesindeniz. Ecmain onların tamamına olsun. Tamam mı? Onların tamamına olsun. Ve ba'du. Burada emma ba'd. Aslı emma ba'd'dır. Buralara ben hiç girmeyeceğim. Oradan aslı nedir? Emma ba'du. Ba'du orada mebni alel damdır ama girmeyeceğiz. Fa'lem bil ki ennehu muhakkak ki durum şudur ki labutte gerekir. Likulli talibin. Her talebeye gerekir. Ma'rifetel i'rabi. İrab bilgisini li kulli talibin ma'rifetel i'rabi. İrab bilgisini talep eden her kimseye gerekir. Min ma'rifeti. Şu bilgiden mi'eti şeyin. 100 şeyin bilgisini bilmesi gerekir. İrabı talep eden herkesin her bir talebenin İrab bilgisine ulaşmak isteyen her bir talebenin 100 şeyi bilmesi gerekir. Oldu mu? Şimdi yeni başlayanlar anlayamaz ama ben burada mutlaka denilmesi gereken bir şey, iki türlü okuma var. Likulli talibin ma'rifetel i'rabi. Bu şekilde okunabilir. Bu şekilde okuduğumuzda talibin ne verdik? İzafetten kestik, öyle mi? temvini getirince izafetten kesildi. Talip ismi fail mi? İsmi fail. Kendisine fail ve meful alır mı? Fail ve meful alır. Ma'rifete talibin mefulüdür. Talibin talep eden, tamam mı? Ma'rifetel i'rabi. İrabın bilgisini talep eden. Böyle okuyabildiğin gibi izafetten kesmeden mudaf mudaf ileyh, yani ma'mulüne idafe edersin. Ma'mulüne idafe edersin. Likulli talibi ma'rifetil i'rabi. Likulli talibi ma'rifetil i'rabi. Tamam mı? Talip kelimesini ma'mulu, yani ma'rifeye izafe ettik. Her iki şekilde okunur. Evet. İrab bilgisi bilmek isteyen, bu işi öğrenmek isteyen her talebe 100 şey bilmesi lazım. Sittune minha, o 100 şeyden 60 tanesi tüsemma, isimlendirilir amilen. Amil olarak isimlendirilir. Ve selâthûne minha, orada minha yok zannedersem, benim ezberimde ve selâthûne minha diye var. Belki benim ezberimde yanlış kalmıştır. Ve selâthûne minha olması lazım bence. Ondan 30 tanesi tüsemma ma'mûlen. Ma'mûl olarak isimlendirilir. Ve aşratun minha, ondan 10 tanesi tüsemma amelen ve i'raben. Amel ya da i'rab olarak isimlendirilir. 10 tanesi de bu şekilde isimlendirilir. Aynen dediğimiz gibi. Amil, ma'mul, amel ya da i'rab. Oldu mu? Amil 60 tane. Ma'mul 30 tane. I'rab 10 tane. Amilin, ma'mulun, i'rabın ne olduğunu biz anlattık. Fe ubeyyunu. Ben beyan edeceğim. Leke sana. Bi iznillahi ta'ala. Allah'ın izni ile. Hâzihi selâsete, bu üçünü, bu üçünü, hâzihi selâsete, yani amil, ma'mul, i'rabı, alâ tarîkil icaz, icaz yoluyla, tafsil yoluyla değil, detaylara girerek değil, icmali, icazi bir şekilde anlatacağız. Fî selâsete evvâbin, üç babda anlatacağım. Kitabımı üç baba böleceğim. Avamil kitap bu açıdan çok güzel. Yani nahvi müthiş bir şekilde senin zihnine şematize ediyor. Nahvi harika bir şekilde zihninde şematize ediyor. Evet. Üç babda tarikul icaz vasıtasını anlatacağım. Şimdi elbabul evvel fil amil. Ma'mul ve irabı attık. Biz sadece amili bileceğiz. Elbabul evvel fil amil. Elbabul thani fil ma'mul. Ve elbabul thalif fil irab. Birinci bab amil. İkinci bab ma'mul. Üçüncü bab irab veya amel. İrab diyeceğiz. Tamam mı? Ma'mulle irabı attık bir kenara. Ne kaldı elimizde? Elbabul evvel fil amil. Amil hakkında. Ve huve o amil ala darbeyn, iki kısımdır. Amillerimiz bizim iki kısımdır. Lafziyyun ya lafzıdır, lafzidir. Ve ma'neviyyun ya da ma'nevidir. Ya lafzidir ya da ma'nevidir. Lafzi amil lafızda açığa çıkar. İnne zeyden, bak lafızda açığa çıktı. Kâne zeydün, bak lafızda açığa çıktı. İlel beyti, ila amildir. Lafızda açığa çıktı. Babul beyti. Babul beyti. Bab, mudaf olmasa hasebiyle amildir. Lafızda açığa çıktı. Dilde açığa çıktı. Yensuru. Sonu damme. O dammeyi ne açığa çıkardı? Var mı başında önünde bir şey? Yok. Zeydun kaimun derken zeydun. Başta ilk cümleye böyle başladık. Sen zeyd nerede dedin? Ben de cümleye başladım. Zeydun kaimun. Zeydun'un sonunda irap açığa çıktı mı? Hareket açığa çıktı mı? Çıktı. Zeyd ma'mul mu? Ma'mul. Demek ki Zeyd'in üzerinde bir amel eden var. Orada görünüyor mu? Görünmüyor. Ha, demek ki manevi. Oldu mu? Evet. Fellafziyyü. Lafziyye başladık. Ala kısmeyni. Lafzi amiller ise iki kısımdır. Lafzi amiller ise iki kısımdır. Sema'iyyin ve kıyasiyyin. Veya sema'iyyün ve kıyasiyyün. İki hareket atmış değil mi? Niye? فَالْلَفْزِيُّ عَلَى قِسْمَيْنِ iki kısımdır. Ondan bedel olmak üzere semaiyyin ve kıyasiyyin. Okuyabilirsin. Ya da فَالْلَفْزِيُّ عَلَى قِسْمَيْنِ bitti. Mübdedaya hasve götürdün. Haber semaiyyün. Hasve gitmiş mübdedanın haberi. Ve kıyasiyyün. Oldu mu? O da ona atıftır. Demek ki semai ve kıyas. Semai şu. İnne nasbeder. İnne Nasb amil açığa çıkartır. Kâne raf amil şey nasb amilidir. Kâne ismini raf eder. Ma'mul üzerinde raf alameti açığa çıkartır. Böylesi daha doğru oldu. İnne ma'mulü üzerinde nasb açığa çıkartır. Kâne ma'mulü üzerinde raf açığa çıkartır. Harfi cer ila ma'mulü üzerinde cer açığa çıkartır. Nereden biliyoruz? Arap böyle dedi, bitti. Hiç kuralı kaidesi yok. Arap dedi ki bu şunu açığa çıkartır, bu bunu açığa çıkartır, şu şunu açığa çıkartır. Biraz sonra göreceğiz. Bunun bir kıyası, kuralı hocam, bir kural içinde toplasak yok. Arap öyle dedi öyle. Mesela diyecek ki harfi cerler 20 tane, bitti. Fazlası yok, eksiği yok. İnne ve kardeşler diyecek. Fazlası var, fazlası yok, eksiği yok hocam. Tamam mı? Evet. Sema'i dediği bu. Ve kıyasiyin veya ve kıyasiyün. Kıyasi dediğimiz ise fiil raf amil açığa çıkartır. Fiil ma'mulünü merfu yapar. Fiil ma'mulünü merfu yapar. Hangi fiil? Binlerce fiil. Bak kural koyduk. Fiili gördün mü? Ma'mulü merfu yapacaksın. Fiil amil. Şimdi bu ilk ders olunca yeni başlayanlar biraz kafası amili ma'mulü falan. Çok basit. Nasara Zeydun Amran. Nasara fiil. Zeydun Nasara'nın ma'mulüdür. Bitti. Açığa çıkan da iraptır. Nasara fiildir. Kaidemiz şudur. Fiil ma'mulü üzerinde irap açığa çıkartır. Bak kaide koyduk. Herhangi bir kelime verdik mi sana, vermedik. İşte kıyasi de budur. Şu an şu dakika yeni bir fiil uydur, o da amel eder. Mesela diyecek ki Arap mudafın mudaf ileyh üzerinde amel eder diyecek. Mesela Arap diyecek ki ismi fail amel eder diyecek. Sıfat-ı müşebbehe amel eder diyecek. Bak sana kelime vermeyecek. Kural verecek sana. Sana ne verecek? Kural verecek. Kıyasi dediğimiz de o. Fessemâiyyü semâilere gelince kulaktan dolmaya semâilere tis'atun ve erba'ûne 49 tanedir. Onlar 49 tanedir. Ve envâuhu hamsetun, ama 5 nevide. Şimdi önümüzdeki ders biz ne göreceğiz? 5 tane 5 ayrı grup göreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu gruptaki kelimeler toplam 49 tane. Bunlar amel edecek. Açığa amel edecek. Mamullerinin üzerinde açığa irap çıkacak. Açığa irap çıkacak. Peki bunlar nedir? 1. Nasıl amel eder? 2. Biraz önce dedik. İnne zeyden. Kâne zeydün. Bak inne ile kânin ameli farklıymış. İnne lekânin ameli. İlel beyti. İlanın ameli de farklıymış. İşte şimdi önümüzdeki ders şunu göreceğiz. Bu 5 tane grupta neler var? 49 tane bunlar neler? Ve bunlar ne ameli yaparlar? Ne yaparlar bunlar? Bunlar ne yaparlar? Bunu göreceğiz. Velhamdülillah Rabbil Alemin.